دمخ ضرورت کې وي چې دې ته تخلا ټول نشي کولې علمي اختیار دې ورکړي ان دا قدر ته دغه شی دویم شک بیانې چیرې کېدې چې واوري کې نو دغه جواب کوي چې انه هو سمع علیم اغه الله چې خینه اوریدونکو دی اغه ولې ترې دی چې بل ترماس کوي حامیم الله په یو معنا د روح باندې والکتاب المبین شاید د قران واضح په خپل مسره باندې چې مخلوق اجازه پکې ده الله بیواله اوس عظمت قرآن ان انزلنا فی رت مبارکتنا پیشک مراد کړی دا قرآن په اشپد برکت کې انا کنا مدرین بیشک موږ یې ورور کوم کی فی او فرقو فدې کې په سلی کو نشي د هر یو کار مضبوط امر الله دا د حکم زموږ طرف نه انا کنا مرسلین بیشک موږ یو دي ګل کې پیغمبرانو رحمت من ربک دا پیغمبران دی ګل مېره مانته د رفسان یګان دا الله هم دا الله او دې کې په حضرت د لیتی مبارکتی نمراسی شدی د لیتی مبارکتی نمراد لیت القدر بخام دکا این اقدام انزلن فی لیت مبارکتی علای ما قرآن پر لیت مبارکتی کرانا دکڑی او اخری سی بارک را دی سور القدر کی چه این اقدام فی لیت القدر وما ادرا کمالیت القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر اف اتفاق باندې لیلۃ القدر چې لیلۃ القدر په اتفاق تر پروجو کنا او د اکثر خلکو دا رائے ده چې شله به روز ده او تا کوش وګړي یو اجتماع کې در اجتماع کې پین اجتماع کې یو اجتماع کې یو کم در اجتماع کې ازکه ادي د برکت په ولې وي ذکر دې قرآن نازل شو البته او ته قدر وې دي لیلۃ القدر قدر معنا عزت شپه دي عزت یا قدر دا معنا چند د دې کیږي د مخلوقات د کار بجټ په بیچ کې دلته وایي فيها یو پر خود کل امر حکیم فریق په تلیک کول دا هر یو امر محکم یا د کار چې کوم بجټ پیش کیږي د حکومتونو سره چې دلته او دا کرنګي پکال کې چې کوم انقلابات را دي نو هغه لا فاقه فرښتوته هغه متعلقه فرښتو هغه ته وخی لکه مثلا عزرائیل علیه السلام دی هغه د کال کې سوره خلق مري په انډیا کې پاکستان کې چین کې جاپان کې امریکا کې یورپ کې افریقا کې د ټول لیست تور کې چې پلان کې ته پلان کې پلان کې مان پلان کې او دا لیست څنګه د الله تفته پوره او پوره نشته نو هغه بیا دغه بي حساب باندې فرښتې مقرر کړي د ایرو ناخري او په لین کې چې جن کې داخلي بعد غن کو باندې شوبر عقل ده وېدا نسب د شعبان دی خدا کول باطل په توجه سره لکه من کوې کنه چې قران را نازل شو دی په رمضان کې شهر رمضان دی او تل فی القران سورت بقره 185 یو ست پینځه ته کتاب لوستو چې موږ میاج د رمضان هغه ذرا لګل شو په فدی قران داره ان اندلم فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر چې کوم په روجو کې اتل کې دلیل ته مبارکات مبارکه دا لیلۃ القدر دویم نوم دی هلته او لیلۃ القدر د عزت شپه یا د اندازې کول شپه عدلته د برکت شپه سوره برکت ده پکې چې دا یو شپه د خیر مل الف شهر شو دا برکت ولې ملو شو د قران د وجه نه دا کوم خلک چې وایي چې دینه مراد شب برات ده په دې خلکو باندې د مجوسو اثر راغلی کله کله مولیانو باندې مجوس اثر راشي دیر خبر کله کله مولیان حذف کی دی دوجنه لکه شیخ قران رحمت الله ضیاء النور کی لیکلی ضیاء النور صفحه نمبر 221 دا کتاب دی پای کی لیکلی دی وای د هارون رشید په زمانہ کې یو دل دا یحیی برمکی جعفر پر برمکی دا مجوس مخی او خیار خلکو هکل چې ایران فتح که مسلمانانو اموی سلطانات وارو نو دای مسلمانان شو او خیارو قابلانو داو تعلیم یافتو بادشاہانو کور بی حاصل کو نو پا دی عبادی سلطانات که دیر وردن نشو یحیی برمکی دا د هارون الرشید اتالیخو یعنی استادو بیا دا غد جعفر برمکی دا دا آغا ملگرو دا هارون الرشید دا مسلمانان شو خوباد رواجون پده که پاتیو دا مجوس دو وقتی لکا نوروز مناول نوروز دا کار رنبای را دا د مجوس دا قیده دا چه غوی چه نور کرا برجی همل تا دن نشی نور نو بیا دی دنگ پسلو نخو دغا کئی این پس مکه پسلو که دانی خیه چه همل دی خواه چه کوچه کلا چه دا نور برجی سور دا داخل شی برجی همل تا نو دا نو دک وقتی دا وخت دا د کال د نوې کېدو ورځ نو په دغه ورځ باندې چې د نشه ته نو دوی د نور د خوشحالو لپاره په ځمکه باندې خو نور شته نه نو په ځمکه د نور نه خچې د هغه اور دی اور کې ګرمي دی او رڼا پکې تپش دی په نور کې دی نو دوی د نور نمونه په ځمکه جوړه کا اور هغه ته د سجدي او دغه کې چې نور موږ نه خوشاله شي ازنګ پسو نه خکې یو کال نوروز چې کوم دی د په 15 شعبان په شپه باندې راغی نو دای کی غن خوب دیرو کې بربکی خاندان کې د دې شپې خپل ماشومان لیدکی بل کړو مشالونه له بل کړو چې بار خوخه دې کوټه وتا دغه په وخت کې موږ وړو واړو په 15 شعبان باندې موږ مو اته د کپړې نه ما پړو ته جوړ کړ کپړې نه او دکاندار لا به یوړو نه غل ته بټیمو یو انا به مرر کړم بټیم کې سار نه کې خدا پاندوس بار وړو کې انداز دي کرکټ د بال عمره خبا کله ګڼډلو دا به په پټیم کې کی خو دا تر ما خام پورې باغ سم تیر راخل نو ما خام ولا موږ انور غو متر واغس یو انا پیژنې پورې پای کې شپړ تا نی بیا غ خط به 1960 کې د یوت په دمانه کې ادا نور شروع شو ادا پی سي سل پی سي او لس پی سي دا مخې انی وی دوانی وی سلورانی وی تانی وی روپای وی روپای که شپاڑا تا نیو 64 پیسی وی پانا که سلور پیسی وی نو سور چرا 64 داستی سا وی پا یو انا بارمی منگ لی اغا دک اغا پاندو نو ما خواب پا دقا شو منگ رواغ سا اور با تا بل که پا برا با غردو امان برا اوچتو بلاد که سودو رو بینا اور با برا منگ رواغ سا پا برا با غردو کل کل مداسو شو چتا دو په جیمی کې ونه بوس بوس دغه پراتو د ټانټو دله پرځای ته بغور دي ټانټي بټول وسل دي کله بوساړې ته غور دي پړو بوساړې بټول وسل دي نقصان نه بکیدو خدا لکه وروا جوړ شو په فن را شعبان ما منکو اته ګزاده مجوس یو وروا جو پاک کړ باندې دا نو د نوروش په چوا دا بالکل برابر دغه سره نه دی نو د 15 شعبان سره نو فاش په باندې اور بل خبره چې نور خلکو قتل چې د وزیرانو په کور باندې اور بلیږي ته ایته پوز داس چل دی د وی سبا دنګ اختر دی ور دا مګه اور اوچت کړو ایوی ښا نو ګاونډیانو خپل بچو له اور دغه بل کا اور برو کې دی چې نور ګاونډیانو قتل دغه وی داس دی نو هغه دغه شان خپل بچي نو پټوله پټول ملک اور بل ششبی چې مولا ته خبر شو چې دا خود وزیر دی خوشاله راځه نو سر مولا ته چې دا هم نه کم خوریم نو غول احادیث جوړ کړه چې دا د شپه چې په دې کې چار شپه شو ګره کړه دې کې دور دور ثواب دی او چې په دې سره چارو جو دور په 15 شعبان ته دې دور دور ثواب دی دا درو احادیث ور جوړ کړه هغه کوم شد فارا مولیان چې کوم یا په دباو کې راشي یا په لالچ کې راشي ا دې نه دین تباہ کیږي اگر دا اکبر بادشاہ په زمانہ کې د مغولو شوق دا چې ډیره خدو کی مثلا نو سیوا خو ناروا وي ما هغه کې مولا دی نو مینا اخلمان دلتا مشهور مولا دی پدی ملک کے آغا مولا تے کتاب لکھا اب پا کتاب کیوں نہیں کرا چکے او سڑے پیزم خدکی یا شپکو یا شپسویم پیزم نو دے دے دنبانای خدکن تا پوتو کی چاوال اختیار ورکی نو بیا کیاو کئی کدوا کئی کلس کئی کشل کئی آخر اکیلو ویداو کم گرے آم مولا نرے دا خاتو خلکو لے مطلب جدا ما او مغل دا ما تاو دویستو دا جن دا مهدی پا دمانا کی دا روشی دا فلار پا دمانا کی اگه او در کونتار ترلو بی کولی کونتار ترلو بی کولی نیو مولا تیری دا نو چا اگو کتل نو اگو ادی جو کول چا کل لعبین باطلون هر لبا چا کمانا کانا آبادی دا مگر کونتار مگر اثر چا رکی او کونتار چا رکی اگه چار راو آغسا اگه کونتر حلال چاوتے دار سوکا سیبا وی ظالم بچو الادیس جوڑ کن چی دا خوٹی کن چیارا لو با سرا مگر اسود سرا اسود چی سغلائی وغیر دا ٹھیک دی نو دا پی کونترم راوستا زمان خوشحالو نفارا دا مولیان خدا تنخی دی دا بادشاہ خوشحالو نفردان دا مسئلی کئی کل دباو کرا شی غلطی مسئلی گو اگا پی بملکی خوری شی اگر پلانچ کرا شی نو مولیان والا حدیث جوڑ با همیشه دا پر مولیان دین تباہ کرده خو خواه علماء همیشه پا دنیا کیوی اگه دا کار کئی اگه دا اگه بیا سپایی کئی یو دلی یو مولاو نیویشا یو مولاو نیویشا چه مروی چه مروی نو اگه وی چه تو خمام ری مهدی تاوی ابو العجا وی تو خمام ری خو ما دری در احادیث در نکری پا حدیثو کی ایتر بسکے دا ابو العجا پلار چه من شا اند دا مور حماد ابن سلیمہ دا او دیر لی محادیث تیر شده حماد ابن سلیمہ دا دی مالک در دی خلق استادانو کی دی نو اگو اتر نکاو کن آده و سر لگلوی ده و سر راگه خدا که دین دیقت ده ورکو آده نو اندر آغا پو موسوادو که چه کمیلون غلط احسید دان و آده جوڑو دان نکول بین نو چه دیو نیوش پا دین دیقت که نو بادشاوی حمدی وی مڑی کئی نو دو خاندوی ما وجده وی آو وی ما دور در آده دان نکردی پا موسواد ایسا بسو کئی بادشاو ریان شو خلق ریان شو بسو کئی آغا دا که یحیی ابن معین مین رحمت اللہ لے اولار آغای بادشاہ پروانو کی یو یو با تیر را بار کما دے مر کدام زندیق دے یو یو با تیر را بار کما نو کل دا شان کئی آجے مصودو کی احادیث در نکی چی سور دا غلط خلق دے نو دا شان احادیث جو رای دا شان دا اولیاو پا کتابونو کی دا خو خلق کتابونو کی کتابونو کی غلط آغا منصوب کی مولانا شرف لیتان بیتا اگا منصوب کی مورا مورکاسا نانوت بھی تھا وہی دارا کتاب دے اپ آئے کہ لکلی ٹول کبریات شرکیات چی خلق پا کبریات شرکیاتو کی مبتلا کی لکہ دلتا کہ اولا تیر شو اگا المحنت اللہ المفادان پولی کن او دا آگے نسبت ہو کہ خلیدان خمن ساران پولی تھا اپ آئے کہ غلط اخیر ایدن نکلی چی بڑی اور یو وزیر زوات اشتے او نا پیغمبران چی پا قبروی پا دنیای حیات سر جوندی دی او دا دیوبانده و دیوبانده اقیده دا اقیده خود قرآن نی دا دیوبانده اقیده نی او دا دیوبانده اقیده دا او پا دی اندستان پاکستان دا شه مشهور شو چه اقیده دا کچه کر کمال المحنت المفنت کرا دا شن کی گیا مشرفا دا دی خلق و دی خلق غلط و ملیان دین تبا کرده مشرفا نو فندر شعبان بانی چرا دا صحیح حدیث نیشته بلکه امام قرطبی شپارتم جل که دیده ایک سو اٹھائیس نمبر صفحه که دی لیکی وی چه دا پدر شعبان لیت شب برات چوتوی شب برات وی پدی بان صحیح حدیث نیشته طول غلط تی ماری بر قرآن که ما مبتی شفی پدی رحمانی لیکلی جا ندی بارک سورہ حدیث دا غلط تھی دارنگی الامر باتباع امر و نهی ان ابتداء صفحه نمبر 138 کی جلالدین سیوطی کنا دوی دا ټول موضوعات دي. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ټول موجود دي. در معارف الاحادیث معارف الحدیث چې کوم کتاب دی د مولانا منظور نعمانی هغه هم لیکي وایي دا حدیث شریف په دې باره کې دا ټول غلط دي. 174 صفحه سلورم جلد کې وایي دا ټول غلط دي. په دې کې یو حدیث هم صحیح شته لیکن د خلکو طریقه ده چې کوم غلط شوی هغه ته سم دور کړي او کوم چې صحیح شوی ار هغه نه روګردانه دي. کوم چې قرآن دی نو دې له څه اهتمام نشته او کوم چې دغه شپې دي غلط دي نو هغه باندې سم اهتمام دی. او میلاد اور په سرکاري طریقه سطح باندې مناویږي. دا را 15 شعبان دا په سرکاري سطح باندې مناویږي. په دې ملک کې مصیبت دا رسې کزوټی نشته صفه معنا نشته سم د سړي بچی نه مولاش ته چا خبرو کې ان سره سب بادشاہ شته. نو ان در نافله تم ورکا بشکم را لګل قران پشپد برکت کې ان یکرمنګ یو ير ورکون کې فی افرکو پدیش پاکی فیصلی کول شید اریو امر حکم محکم امر دند طرفنا انا کو نامر دین کے منگلی کن کے پیغمبرانو منگلی کن کے پیغمبرانو رحمتا میرا بیک دا پیغمبران لگل میرا بانتیا در رفستا یقینا دالا ریدو کے فوضات دلیل اکلی رب سماوات الارض رب اسمانو د مکو دے اغه چې په مېز دې کېرین کو ته موقنین کچره تا یقین کو کې لا اله الا هو نشه بلا جترا به دې الله نه جو دې کور امنو کو کوي نو جو تر واغه دې لایق دې بل نه هغه دې چې جو دې کور امنو کو کوي تا تی چر مات کې خپل امر شوی نو رب دې ستاسو رب دې شران سره بنو دې بلکې دې فشکری دې الله دې کتاب نه د دې مثالینا یلعبون اباتی کون کی دی شوبیا چي نو انتظار کاو دا غره دي چرا به شسمن بدوحانم بین پلوگی کار تر یک شناس پړب کی خلق ها دا داون غنیم دا دې دا درنا اوای بخر وربنګ لریګنګ نا دا مګی ایمان راون کی چرته دې له فند اخر اغله راغره دي ته پیغمبر اسلام خارا بیا وړل پیغمبر اسلام نه او دې معلم خود نشو دې مجنون لیوانه دې دوخانی مبین اصلي مراد دوخانی مرید مبین مبین مراد هغه قات ساری دا کم چې سور دې نه 112 کې تیر شو د قات دې تعبیر کې په لوګي سره وای اوګه چې د ډوډو ټپار او دي اوګه سړی هغه ته به لوګي لوګي ښکاری د کاتاله د تعبیر په لوګي کړي یا دا معنا چې کله کاتل شي باران نه کیږي نو د ځمکې باندې روړه شي نو دا دوړي بره لاړ شي بره په اسمان کې لوګي لوګي ښکاری او الله دماغ خوشک شي نو کله دماغ خوشک شي ته به لوګي لوګي ښکاری نو تعبیر یې کړی دا هغه خوشک ساده په لوګي سره یخ شنات پټبه کې خالق هادا دامن علیم دا دا دا عبدال درناک دی بوایی ورابا زنگا لرک زنگا دا منگیو ایمان را وڑن کی بیارال ابو سپیان رضی اللہ عنو نبی اسلام تبینا تو که نبی اسلام سوالو که باران پیوش اللہ خکرم نالوی انا لامو ذکران چرتا دی لفن نغستل او حال لا چراغلو دا پیغمبر اسلام خکا مبین خکارکون دکر حقا ثم تولانو بیا دی واقت لفیغمبرنا او وی خودله شوی دی لیوانه دی ځانل کېاره لیوانه دی چوت چل خېله ان کاشف العذاب قلیلا یکرم لری کوم کې د عذاب له غونه کې انکم عایدون کنت تاسو واپس کیدون دی الله ته عذاب درکو نو دی بیا سم نشو نو بیا اوس یومت نفس المسجد الکبرى یاد کرو چې نیول به حکومت نه نیول لوی دین مراد بدر ورځ د بدر پر ورځ باندې ونیو شو حکم چلول کافرانو ابو جهل او عتبه او غیره او ابن می خلبونی هغه ټول مړ شو یاد کا اور نیول بو کم نیول لوئے ان نام تقیم منگ بدلا غستیم کی رخ پر کتاب ولکر فتنا قبل قوم فرعون فدکتر امتحان کرو مخ کے منگ دینا دا قوم دو فرعون دا نمونہ دا انتخاب بیانی چکو رما دا سی بدلا خرما و جام رسول کریم راہ لیتا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کریم عزت من او تیلی چی انا دوی لیا چی ادا کئی ماسر احکام دا اللہ عباد اللہ و دبانگان اللہ ما زال دا اللہ کام ادا کئی یعنی پورا کئی توحید و منی انی لکو رسول امین دیم صادفہ رسول عزت امان دا رسول امزان نخبر نکوم امین ام کمی دیاتی ام نکوم یا ادو ادو بمانا ارسلو ان ادو چی پری ماتا بندگان پری لی ماتا ہو پر اونانو عباد اللہ بندگان دا اللہ بندگان دا اللہ بنی اسرائیل ان ارسل مانا بنی اسرائیل بنی اسرائیل من تفریر چیمگا تو مسئلہ بیان کو واللہ تعالو اللہ او دا چی زیادہ مکوی فاللہ بان شرکیات مکوی انیا تیکل در آگرم تاستا پا دلیل خاربان دے ادھا فناق وارم زب انیا فناق وارم پرق پر باندے اپرق سازمان انترجمون چی تازم پا گٹھو باندے ہو لئی اکا چرتا تو تصدیق نے کوئی زمان نفاتا دلونی زمان اگرسی شی خیر دیکھ نما نہیں مما نہیں خما مقابلہ مکوئی دیکھا سرے چی مقابلہ نکن اگل اللہ آخر کار بیام ہم توفیق ورکی و جو مقابلی شروع کی بس بیا اللہ علیہ محروی فدعا چکل دیم منی نشو ہم مقابلی شروع کی فدعا ربو نو فریادو کہ موسیٰ علیہ السلام رقبل تاوی انہا اولای قوم مجرمون یک اندہ کرن یو قوم دے مجرمان اللہوی فاتر بی بایی فقلنا منگوی فاتر نبودا بی بایی دمہ بندگان لیلن پشپکی انکم متبعون یقین ستا تعقب بکولشی نو جده روان شو نشپی سار کرونان راواتر چوی کنده نیشته تا پوزیو که خودول نیشته انو و بس فیلمدان خاشو پوجان را جمع را گیت تقریر که صورتی صور شورا کتاز گستی بود آی تاوی چه انهاولا لشیر دمتون خلیلون و انهم لنا لغائدون و انا جمعون منهم لحادون من تیریبو کون باشه در دوگن خلق دیم و یزای جوی ارپسی دو نراوات رو ارپسی نو دی پلا دی سین غر لو رسیده دا او رو تا فرغانه را دا فرغانه را دا نو دا موسیٰ اسلام ملگیری وی قال اصحاب موسیٰ اینا یا موسیٰ اینا لمدر کن موهو گیر کرشو قال کلا موسیٰ اسلامی چرم نا انما ی ربی ما تر ما رب دے سیدی ما تر اللہ رخی نا اللہ و توی چی او حالا تای من دادریم چی او لے که دور اس لاری جوڑ شوی نو دی پکی او تر نو چی دی او تر سنگا رو تو فرمانان را در نشو نو موسیٰ اسلام دریاب دغل دک کر کو اللہ و توی وطر خیل بحر داد رسو گورا پریگ دریاب پزای اولار یا تس مور کورا چی پریش طورا تندن نشی انم جندم و رقون اگران دیو دا خرگوٹ دی غر کی دن که طورا تندن نشو و طول دباشو تباشو نو کم ترکو من جاناتی ویون سونا دیر پری خودل دیده باغون آدی چینو نا آده با آده پسکون نا آده داگون ایزت بندو نا و نعمتا نا او نعمتو نا مالو نا چود ای فائی که لذت اغسطون کی کدارکا الام رو کدارکا خبرم دارنگی را چه دقی نمی واقع استا وارثنا اور کمون دار دارنا قوم بلتا بنی سرلتا فما بکت علیم سما و را هر دار اون جرد فضیبانی ازمان و نظمه که او نو دای موندری دیر نو دای مولد پر کرشی یا خدا ضرب المثل نه لکه او غر سره مرش وی ازمانم جرد ازمکیم جرد ارچا جرد ازمانم جرد ازمکیم جرد مطلب داره چه پده رو چهانه چرد او یاده اشاره ده هر انسان پر اسمان که دو لاری دی دو سوری دی یو سوری کې دنه تک را کوتیږي او په یو سوری کې د د اعمال برخیږي نیک اعمال او کله چې مرشي په هغه سوری کې د روح بر لاړ شي دلته کې هودی شي او کله چې نیک سړی مړ شي نو دنه تک هغه سوری هم بند شي او هغه د اعمال هغه سوری هم بند شي نو هغه چې کوم فرښتي نه هغه ویچاړي خفه شي په نیک سړی هر سړی خفه وي هغې خفه شي وایي نن نیک سړی مړ شو د هغه رزق هم بند شه نو تلل او د هغه نیک اعمال هم بند شه مطلب چې دا پلید خلک وو نه پې اسمان وجړل نه پې ځمکې وجړل ولقد نجینا بني اسرائیل او په دا سره مونږ خلاص کړو بني اسرائیل من العذاب المهین د عذاب رسوا کوونکي د فرعون نه یقینا دا فرعون هو عاليا ځان غټ ګڼونکی په مصر کې مل مطرب مشرکانو ولقد اخترناهم او په دغه چونکړو مو د بني اسرائیل د فارغ خپل کتاب علی علم په خپل علم سره علی العالمین په مخلوقات هغه زمانی الله تبارک الله د خپل کتاب په بار چونکړو اوس د خپل کتاب خدمت په بار مو چونکړو دا جدا خبره چې مونږ په نصیب یو امون قران زده نه کوړو کولی کې امون زه چاو نه انا چاو خو دا څنګه په نصیب دی ګنې مونږ الله وي کوم ته خیر امتن او خرجت لناس تاسو به ترين امت یې راځي چې د خلکو د خیر د پاره اخر سره تاسو به خلکو ته تامر بالمعروف و نهی عن المنکر تاسو به امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکوي پوښي زمون نو هغه باندې تر لا چور کړو د خپل کتاب د پاره ثم اورث الكتاب الذين استفينا من عبادنا بیا چې کله مخکنی مولیان هغه مشن فری دي باندې تر پرېخو نو بیا دیو مت الله ورکو نو په دیو مت کې چې کله هغه دینی خلق القرآن درتون فری دي نو الله میان کله کار پیدا کی جن کې نو غیر درد د الله دین چاته محتاج نه د الله کتاب چاته محتاج نه کته نه کې زی کوم زما زی نه کوي نور به الله پیدا کی مولیان فری خدا نو میانو کې الله نه کنه جن کې پیدا کړي او دا د کار کوي چې مولیانو خپلاران وغه شان وکړي پیسي هم ځان هم کړي پوه شو ولکد اخترناهم فد اخترنا جوړ کړو مونږ د دې د خپل کتاب علم په خپل علم تر ما ته مالو علم په مخلوقات د زمانه دا غوښبانه واتینا من الآیات او ورکړو مونږ د دې ته دلایل هغه چې پای کې وو امتحان خارا او زجر موجودا دا ان ها اولای کنن دا موجودا مکی والا یا پی خورا خام خواهی این یا الا موت دنال اولا نه دا جون مگر مرمن زمورو بیره او نیو مگر دوباره پورتا گینو که کتو آئی ششتن فاتو بی آبائی نا را را دنگ مشران جون دیگه کنا کچری تاتو نیستی نی جواب ام خیرون ام خوام توبا آده یو قرده دی یا قوم ده توبا آکه ده مخی ده نو اگه می حلاک کرده قوم ده توبا اگه چه سوار ده باچان پک فرد پسیرانه دو آدیر اوچت باچانو آتا باشی دی نو دی بون توبا کما مکی والا ده پی خور والا اینم کانو مجرمین یکنه اگه یو مجرمان ده مجرمان دی و ما خلقنا سماوات الارض آنی فیدا کرم گاس مانوت مکان دلیل اقلی آغا چه بمیندی که دی عباس کون که انی پیدا که مگر آسمانات مکم مگر چه حق کارشی لیکن زیاد خلکو نفیگی اوز تخوی بخروی یکی ورد ده فیصلی لوز دی تر رتول سرا فدار که نفی ده شفاعت قهری فدار که فایده من شور کوره دوست دیو دوست اسه شه آنه با دیم داد کوره شی الا ما رحمه رمک مگر فایده بور که دوست آغا دوست رحم الله چې احترام کې پکړي الله الله پر رحم کړو قران ته کې نو لکه مکه ته نو الا المتقون مگر دوستی چې په توحید باندې وا دوستی په قران باندې نو دا کرانګي الا مرحم الله مگر آغا دوستان په فائدو کوي چې الله پر رحم کړي چې د قران دوستانو دوی به دیو بل فائدو کوي دیو بل شبارت وکول شي انه هو العزيز الرحيم يقين ده الله غالب رحم كون كده ان شجر تردا قوم اس تخوی منکرین تا یقینا انہاں دا قوم تام الاسیم خوراک دے گناہگاروں تام الاسیم پدے روانے خوردمی میں نکلی دی ان شجر تردا قوم پدے خوردمی نکلی دی جب نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ چاہتا قرآن خو ناگه جبایی تعامل اسیم ناگه بایی تعامل یتیم اسیمی نشوه ره نو اسیم و پیتیم کردیر فرق نه ناگه تاوی جاله کردیو خبر از حکم چه وی تاویلشه ایچه تعامل فاجر پوشه تا تعامل فاجر ویلشه بیاو عبت تار اور فاجر ہوا ہے یعنی عصیم نہیں شوئے دے عصیم فضلتی عصیم ہوا ہے عصیم کو مانا کہ فرق رہا دی تو ہے تام الفاجر وہ ادا تو آیا وہ ایک قرآن ٹکے دے بدل کا کہنا مکافر کہیں گے نوہ خدا بدل کرے قرطبیم نکلی دی مدارکم نکلی فضل بانی فوہ فلم مرا عبداللہ بن مسعود ان لسان الرجل لا يستقيم على الصواب کله چوکه ته هغه تړي چې په دې ټکی باندې سړي جبې نه چلی دا تعامل یتیم وي نو قالوا اما تخسنوا ان تقول تعامل فاجر آیت تعامل فاجر ویل شي هغه ویاو په دا دې قال ففر بیا ته وایه تعامل فاجر خیر دی کلمو تام الاسیم خوراک دو گناہگار دے کلمو دے پشاند شویک ویلی شویک کلائے ویاغلی فی البطون جوش بای بخیٹو کل پشاند جوش والد گرمو بو ابایلا خودو انوائی دی لرا دلا فاتلو نیخ ایدرا پتر دلار جانم بیانا توی که ایدو فاتل سر دلم من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرمو بو او بایلشی او سخا دا انکا کنتا انتا راضی الکریم تا دیر دورا ورئیو عیزت بود بی تا قرآن لرا دیکن دا نوچت گرن مولات بی یا خان بی انا آدم ها کنتمی تم ترون یقین دا آغا عذاب دی جوی تا پدیبان شک ان کی انا المتقین خود بشارت یقین معاہدین متبیت و سنت فی مقام امین پا زائد آمن کی بئی پا جنت و نوچینو کی بئی اگوندی اگستول بھی دیتا دا نرم ریخمو دا نرو ریخمو واسطہ پرا کم او دا غٹ ریخمو متقابلی مخامق بنا تھی کدارکا الامر کدارکا خبرم دارنگی چی مخامق بنا تھی گپا لگئی وزوجناهم بحورنین او دا با کنی سرا حوری غٹ استر گوالا رابانی پر ایفر دیکی هر یومی و آمینین امن وارا بچا ای که بیماری و بکنی جراسی با بکنی دا دنیا که اوگان دی او اس پنیٹ که میو شیولی دا دا چین نا دا غر اغری سیوان تق سر سر دا چمکی گی یو دو خدی دی او دا چڑو کونی سی دا شان تی ادا شان بر پرسی رکی مومی به بدرگونی سر موما چاہتے لیر ایلان ایک بادران شن داگر بکے مائی چا خدا پاکی چینیانا مسنگ را تر ظالم بچا خدا حکومت را دن نکڑا ارخ کے دو نمبر دی ارخ کے دو نمبر دا یعنی ٹماتر دو نمبر را لیگی چی خدا ارخ سنہ ٹماتر دا غید شیم سی شیم نخور کنا دا غید نتا میر مارتا خرم آونی سیو خرم چین دا دای پتنی جدای سشن جوڑ کرد چی جوڑ کری بے خدا حضرت شینی دا غی انگور دور دور گھٹ رہا گو چی خدا دای دستان جوڑ کری حرامیان دینا مران دی نکل دورا مرنی دی کنا چی کدا بندہ جوڑو وے روح جوڑ شاید چی بندیان جوڑ کرو دورا حرامیان دی او بودل ام دیر زیاد دی دول در پوچ پی دیمی قطب آرہ گا ٹول ملکی واس پی اور اسکے ویدئی امریکی دا تیاری امریکی دا نیدی پلار با تیار شی دا بی غیرت کوم دے دا شو جاپانیان شو دی نتیگی امریکی دا پختانونا دا عربونا بس ندی دوان دے ریگی ان دې ایرانیان نه لري هاي صرف یریږي د بختانو عربونه د ابراهیم بابا نه بچونه دا څه خبره خو ته معلوم دي وای چینیان او دې زمونږ تاسو پیسې دي نو آی و ته وي ښه نو چین دی نه پیسې اخیستی شي د بدماش دی د دنیا بدماش دی امریکا دا عین عرب نه شي او د چین بیا څه غواړي چین څه شی دی نو دې ملک کې خو هغه میوې هم داسې دو نمبرې تورن دو نمبرې شوې غوښه دو نمبرې شوه سړی غوښه نه شي خوړلی هغه غوښه چې خدا څه د غوښې هم جوړې دی کیم هم جوړې خدا د څنګه بلا نه جوړې کیمې اده چېرته دا رغم نه خورم ودونو کې سي کباب نه خورم او چرګ نو خدا دا چرګ بل سره جوړ کړی بس دا سبزي مې بده خورم همدا ښه شه بس یو دا دغه چې تم نه وانډه کې راوخه مخي هغه خروج هغه مونږ ته معلومي ملګری ښه نه یا مې یاد شرطه نور بوتل مونږ غبر مونږ غټ وسل ته دی بوتلو ته کېلو کما څه خور دي ما ته شي پیډا دا ته شي تاګ مو خړو حالانکه هغه بوپا سیستم بوپا دی زم په دې کې څه نو نو ما ته شي ساګو خړل کونه کې ما د ما هم دره لیا ما ته خړه چې بیا ما نه ما د تاسو سره ولې بیا ما ته شته ګو خړلې په کې سم چې پیور کړې بیا بیا بګرو یو په کې پولې سم دا به چې خوراو کو دی وبا کړ دیو تا هغه خپل ان کې نشته بیا خبر چکر راتلې نو به ګرام بیا به پدې راډا کو او بیا به ته کې نه ما دې کو سوي خېټې شلې دا نه کا پښتانو نو بیا غ پیرنی چې راړه دا په لټونو ډک ډک خور مې ظالم انده سکوي اما خو بس لوگو نیمه ډوډۍ مې وخوړه او وطن ستاګ مو کړه ما هیڅ ونه خوړه نه مې چرګ ونه مې غوښه وخوړه هېڅ نه او لږه پیرنی راړه پیرنی راړه دی راړه مې یو څو چمچې وخوړه بس یریږم د ماړه نه اخري او غار دې کې به څه شی چولې کا بختان یدون فی امی کل فاکتن را غواړي په دې کې هر قسمه مې امین بچ د بیمارونه نه به سکی ادی په دې کې مرګ مگر هغه مر چړومبې سکلو ته چوه په دې کې بیا ژوندې شه ته چې ژوندې بیا به مري نه الا الموت تلولا مگر هغه چې سکلو بر مو پدې بس بل مر خوشته نه اگر ته په قبر کې ژوندې شه دې نو بیا به ژوندې ژوندې کوي کله بیا به مړی نو دا بل مر ګم شه وقام عذاب الجحیم ابج بکی دی دا عذاب د دور نه فضل میرا دک دو جر میرا بانتیان درستا دا بچاو دی جانم نا جنت موکل دا دی کامیابی دوی دا پس میر آئیگی دا پا قرآن اونو دی اشبار زلوم پا کر برا گران اللہ اینا نوی فا این نمای سرنا هم بیر سانی کام فس یقینا اصان پر من قرآن ستا پا جوابانی اصان دی سورت قمر که بس دور در راشی ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر دا استاد جبنا میں آسان کر دے لانا میں تذکر خام خج دی فن والی بلا آسان دے زمان دی جبنا میں الحمد للہ اللہ آسان کر دے وڑو ما شمان جنہ کو الکان رضا کر بڑا گان رضا کر چی سبق ابن الغیم رضا کر بلکہ پدی کی غان اردیم ذکر انگریزیم ذکر دا سی جنہ کہہ دی چی سکول لیدل ام ندی ایک دو تین ام نو لیدلی آغای سا په انګلیش کې مې سټډیوم لیکل شي او په اردو کې لیکل شي خبرې کول شي دا قرآن کمالات دي فینما سرنا او بلسانیکا فتجلا موږ آسان کړی دا قرآن ستا په جبه باندې خامخا دې فنواري فرتقب انتظار کا انتظار کا د دې دین انجام یقین دې انتظار کوم کې نو په دې کې دې ټول ګناه شوبه یره کې دې شي چې اور الله انه سمري ا یقین اور دین کو دی فری دی چې شکی په دی واه کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم